O Brownie? O Brown? Znaczy, mówisz o Jamesie Brownie czy o Grzegorzu Brownie? Bo Grzegorz Brown to na nie tym wiem. Marszu antyszczepionkowców był. Posłuchajmy. Nie, jedną rzecz o nim. Daj. Jak ta mema będę. Chciałem powiedzieć, zwróćcie uwagę, że James Brown tymi swoimi wszystkimi takimi przytyknięciami, huknięciami i takimi, że on kontrolował cały zespół w ten sposób. Tak jak dyrygent ma pałeczki i pokazuje, kto ma co grać, to on tymi swoimi ustnymi odgłosami i chrząknięciami rozprzestrzeniał pałeczki salmonelli. Tak jest. No ładnie nam pan James Brown tutaj zrobił, naprawdę. James, powiem ci, że to po palił prostu... Palił z Ewą Brown. Że świat muzyki dzielimy na przed Jamesem Brownem i po Jamesie Brownie. Dobrze, ja to przyjmuję. No, tak ja tak dzielę sobie. Dobrze, to bardzo... No, ja mam różne podziały. No. No rozumiem, no można dzielić. No. No ja lubię, jestem z tych, co dzielą, aha, a nie łączą. A, widzisz. O, ale dobrze, to jest duża samoświadomość. Tak, tak, taki przynajmniej ten mam pokorę w sobie. Jestem w stanie na przykład się przyznać do tego, że... O, przepraszam za ten klik. Jestem w stanie się przyznać do tego, że jestem na przykład, że nienawidzę. Mhm. Nie, a na przykład na ŁKS bardziej. Tak. No to też tak można, oczywiście. A ja chciałbym rozwiązać konkurs, który zapodałem już prawie godzinę temu. Zapodałem, to było bardzo radiowe, Michał. Ojej, to będę się wystrzegał, ale bardziej trójkowe czy dwójkowe? No nie, nie, żartuję to. Mówię, że słuchacze aspirujący się przyczepią. Co to miało być? Redaktor migała na antenie Polskiego Radia programu trzeciego powiedział słowo zapodałem. Ostatnio miałem również zarzut, to się odniosę do tego zarzutu. Lepiej mi zarzut niż zawał. To prawda, że opublikowałem rzeczywiście obrazek z pewnym zamyślonym, uśmiechającym się dzieckiem na tylnym siedzeniu samochodu z podpisem, a to znowu obrazuje obrazek w radiu, bardzo to lubię. Ja to udostępniłem nawet. Tak, kiedy ojciec wrzeszczy na ciebie, że jesteś niepoważny i spóźnicie się do szkoły, a ty zastanawiasz się, kiedy mu powiedzieć, że zapomniałeś plecaka. Tak, i jest poskazane dziecko na tylnym siedzeniu samochodu, które nie wygląda jakby było ogarniętym dzieckiem. Tak, też bardzo radiowe słowo. Ale z drugiej strony, to czy to jest jego wina, skoro siedzi bez fotelika? To nie jest jego wina. To jest wina rodziców. Systemu. To jest wina systemu właśnie. Tak. I do tego obrazka był taki zarzut, czy to audycja dla dzieci? Zarzut do obrazka. Tak, na co ja odpowiedziałem? Tak. No oczywiście, dla mądrych dzieci. Dla mądrych dzieci. Albo głupich dorosłych. I dla naszych wewnętrznych dzieci, taki wewnętrzno-dzieckowy był konkurs, co ja sobie pomyślałem jakieś 50 dobre minut temu, może trochę mniej. Otóż, moi drodzy słuchacze, pokażę ci obrazek. Masz jakiś zarzut do tego obrazka? Nie, ja uchylam zarzuty wobec tego. Dobrze, dziękuję, To jak w tym dowcipie, czy oskarżony ma jakieś obiekcje? Ja, przepraszam, czy można, Wysoki Sądzie, czy można otworzyć okno? Uchylam. No to tak. No, ale wybiłem cię z toru myślowego. A to nic, mój tor myślowy jest betonowy. Stałeś się wykolejeńcem, bo wykoleiłeś się z toru myślowego. Tak, wykolejeńcem myślowym, ale niczym saneczkarz i bobsleista wracam do rynny lodowej mojego myślenia. I jak mała lokomotywka na tor myślowy wyskakujesz. Tak, i cały czas mówiąc, że wskakuję na tor myślowy, wybijasz mnie z toru myślowego. To jest perfidne. To jest perfidne. Rozwiązuję konkurs niniejszym, drodzy słuchacze, co pomyślałem 45 minut temu. Napłynęły dużo odpowiedzi. Bagno, to było blisko akurat. Kot kreskowy, buty. Nie, moi drodzy słuchacze, nikt nie odgadł. Cyprys na dziedzińcu, również padła odpowiedź. Ja pomyślałem drzewo, a konkretnie świerk. I drugi konkurs mój. Co myśleliście, że Michał Migała pomyślał, że wy pomyśleliście, że pomyślał. Jeszcze raz. Co sobie pomyśleliście, że Michał Migała pomyślał o tym, co pomyślicie? Dawid Hallman, rodem z Tarnowa, pomyślał za tobą ktoś. Za mnie. Odyby masz ząb, odyby ten skniony, nie wiesz, potem przecież ty. We znanym miasteczku za tobą kto wypłakał po drugi. Bieguna ciepła polskiego. Powiem tak, wszystko dobre, co się dobrze kończy. I mam nadzieję, że dobrze się skończy również wiersz. A uwielbiam wiersze Michała Migały, więc zmieniam się w słuch. Zamykam i słucham wiersza. Wiersza przystąp. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dodam jako twórca, że ten wiersz spotkał mnie, bo przecież ja tych wierszy tak, nie tworzę. Tak, bo to nie jest tak, że to jest jak złowieniem ryb. Że to nie jest tak, że złowię sobie o konia. Tylko zarzucasz wędkę i nie wiesz, co się złapie. Tak. Czy złapie, czy się nie złapie. No one same przychodzą. Tak, tak. Ja wiem, tak. I poszedłem ostatnio na plaży koło skweru Kościuszki w Gdyni i taki też wiersz mnie spotkał. Niekompatybilność. Dziewczęta o pofarbowanych na fioletowo włosach nie mogły więcej przebywać w towarzystwie pana z kołczanem prawilności. Przyczyną niekompatybilność subkulturowa. Bardzo piękne, Michale, ale czym jest kołczan tej prawilności? To takie jest, takie saszety na biodro. Taki, jak ja mam Januszka Kangurka na pas. A ja mam wilka takiego. A, rozumiem. Ja mam wilka i... Ale złapałeś wilka? W jaki sposób? Wiesz, masz w Lanosie takie piękne korale. No właśnie, nie złapać wilka. Mam korale, a poza tym próbowałem złapać wilka, siedziałem pół godziny na betonowym nabrzeżu i jak nic. Nic. I nic, nie złapałem. No, po prostu. Bo to są na wyginięciu, bo za komuny płacili za każdą skórę wilka. A teraz i wybito te wilki, wiesz, biedne. I trudno je złapać. Teraz ciężko złapać wilka. No i dlatego trzeba za nimi iść. Oczywiście. Poszłabym za tobą. Ale dokąd? No właśnie, I gdyby co? A właśnie, a jak to się stanie? Pod jakim warunkiem? Jakie masz warunki, żeby za tobą poszła? Czy tak mówisz, żebym poszła, bo coś chcesz uzyskać? Czy naprawdę masz ochotę pójść za nim? Czy poszłabyś wewnętrznie, a jeśli byś poszła wewnętrznie, czy to nie znaczy też, że jednak muszę spełniać jakieś warunki? Dziewczyno, zastanów się nad sobą, zespół Breakout. No i poszłaby, ale się nie chce. Ale się nie chce. To tak ja mam, tak wiesz, tak miałem ze wszystkimi trzema żonami, tak miałem. A ja mam tak z wycieczką do Monte Carlo. Pojechałbym, ale mi się nie chce. No ja w ogóle tak mam z wycieczkami jakimikolwiek, z lataniem. Wiesz co, ja nienawidzę czekać, ale czekanie na tramwaj to jest nic. Czekanie na samolot jest najgorsze, jeszcze jak się spóźnia. A jeszcze jak kiedyś leciałem z Madery, miałem międzylądowanie gdzieś tam. Musiałem spać na jakimś lotnisku w Londynie, w śpiworze, przez 12 godzin czekając na kolejny samolot. to mi się ta Madera tak zobrzydziła, że mimo, że mi się podobała na początku, jak zobaczyłem ją, i ten piękny, wiesz, bo Madera jest ciekawa dlatego, że ona jest w tym samym mniej więcej miejscu co Polska, w sensie nie dokładnie nie w tym samym miejscu, jak Terry Pratchett mówił, że wszystkie miejsca na świecie są tym samym miejscem, ale bardzo dużym, tylko na tej samej szerokości geograficznej. Serio? Że tak, tak, ona jest tak bardziej tak w lewo, na morzu. Atlantycka strona mocno. Tak, tak. I tam jest bardzo, i tam jest cieplej, przyjemniej, ale mniej więcej jest tak jak lato w Polsce. Tylko masz taką, przez to, że to jest wyspa wulkaniczna i tam rozbijają się te wielkie fale, to masz cały czas taką bryzę. Stamtąd, i to bardzo zdrowo, stamtąd pochodzi Cristiano Ronaldo chociażby i marszałek Piłsudski, jak zaczął chorować na raka żołądka, czy jelita, przepraszam, no to mniejsza o to, czy tam z tym. Gastrycznego w każdym razie. Tak, to też pojechał właśnie leczyć się na Maderę i nawet złośliwi pisali takie wierszyki, co to za zwierzę, co siedzi na Maderze. I ta stolica, gdzie właśnie urodził się Cristiano Ronaldo i gdzie marszałek Piłsudski próbował dojść do zdrowia, nazywa się Funchal, czyli Szczypiorkowo. I pokochałem po prostu, coś pięknego, należące do Portugalii wyspa, ale ten powrót, powiem ci, znienawidziłem. Kochałem i nienawidziłem. No to naprawdę... Rzeczywiście, wszystkie miejsca są jednym miejscem, skoro ta szerokość geograficzna jest taka, a nie inna. Tak. Człowiek zawsze się dowiaduje czegoś nowego. Trzeba przyznać. Nie zawsze, bywały momenty... Znaczy nie zawsze, tak, że czegoś starego się dowiadywałem. Albo, że się niczego nie dowiedziałem, na przykład. Jak jechałem autobusem dzisiaj, to się przejechałem dwa przystanki i się w ogóle nie dowiedziałem nic. Nawet żadnej rozmowy osobistej obok posiedzenia? Nie, nie było, bo puste autobus. A, no to tak. Nawet zamazana była tabliczka, tam jakaś na bilet. A, to nawet tego się nie dowiedziałem. Nic, po prostu nic. Aż okularów nie miałem, więc nie widziałem co za oknem. A właśnie, a nasza audycja ma mieć walor edukacyjny, dlatego za chwilę... nie wiedziałeś. Nie wiedziałem. No to właśnie to jest taki walor edukacyjny, że się dowiadujesz, że będzie miała walor edukacyjny. To było podpowiedzieć, że zanim podpisałem, że ma mieć walor edukacyjny. Skąd nie, to ja to zadbam. Skąd ja się mam domyśleć? Myślisz, że ja się domyślę się? Nie, no. No dobrze, właśnie, Michał, no ale dobrze, bądźmy poważni. Bacorik Wancik, Moin Kur, artysta mongolski. Nie, teraz, o tak. I żeby potem parę słów o Mongolii. Nie, żeby nas przenieść właśnie na wschód do wielkich rosyjskich uczonych. Tak, i potem parę, czy teraz parę słów o Mongolii? Potem. Potem, dobrze. Hush, we are you, Mohan, Arun, Mosavan, Ojan, Arun. uchwały rolą, a trablo się dom rozrząć, a co te mrgate gynne urnęce, tak się durgacie. Angolmarni tonde patndore multnagui ammagamongorno harinesnodagui Torg dayadiksir chinne durshasta aur chinne dujastradakhun tumammo jarmo piękny utwór bardzo zdolnej mongolskiej formacji tutaj Bacorik Wancik, przypomnę po prostu. Tak, i czasem nawet słowo Mongol, czy też Mongol używane jest pejoratywnie w języku polskim, co mnie oburza, bardzo lubię, mam sam przyjaciół stamtąd i na przykład bardzo podoba mi się sposób, w jaki polują oni na pieski preriowe, oni mają takie strzelby jednostrzałowe, więc trzeba zawsze trafić, bo długo zajmuje ładowanie, bo to jest taka broń czarnoprochowa jeszcze. I jak zaczajasz się w krzakach i masz takie piórko, jakby takie pawie pióro na takim kijku, naprawdę, nie ściemniam. I z tą strzelbą przycelowaną wyciągasz to piórko i machasz i czekasz, aż piesek preriowy się zainteresuje, co tam tak macha. I jak piesek preriowy się zainteresuje, to on wtedy robi stójkę i się rozgląda i do niego wtedy strzelasz. Musisz trafić. Czyli to jest dezorientacja pieska preriowego. Tak jest. Mistrzostwo świata. Jak można być tak genialnym narodem, żeby wynaleźć sposób na dezorientowanie piesków preriowych. Coś pięknego. Dlatego teraz trochę bardziej na zachód i to jest ciekawe. Na zachód od Mongolii. Właśnie, tak, to jest ciekawe, że do Rosji, a na zachód. I wielcy rosyjscy uczeni Michał Migała. Drodzy Państwo, dzisiaj wielcy rosyjscy uczeni nieco weselej, nieco tak skoczniej, bo oto chciałbym opowiedzieć o wielkim rosyjskim uczonym Anatoliju Żelazowie. No, był to oficer carskich wojsk jeszcze z XVIII wieku, z czasów przemarszu, właśnie tak, i dziękuję za wspomożenie tutaj pań naszych drogich. Był to oficer z czasów jeszcze Katarzyny Wielkiej, gdzie wojska rosyjskie hulały sobie po terytorium I Rzeczypospolitej w trakcie rozbiorów i w trakcie właśnie już trzeciego rozbioru Polski chodził Antoni Żelazow przez Mazowsze, carski oficer, i spodobał mu się widok rzeczki, widok wierzb, i mówi: ja pastroju tutaj dom, że chałupę tutaj postawi, zbuduje też. Zbuduje. I taka była jego wola. Tak powiedział, taka była jego wola Anatolija i tak też się stało. Postawił ten dom Anatolij Żelazow i umarł bezpotomnie, ale wcześniej przygarnął grupę tułaczy. Tułaczy, którzy prawem osiedlenia, prawem zasiedzenia... Gdzie dodam tylko na marginesie, że na krzywy ryj wdarło się kilku tłumaczy. Właśnie też z francuskiego. I urodził im się syn Fryderyk, muzykant w pobliskich wsiach, i dzięki woli Anatolija Żelazowa oraz tym na krzywy ryj wbitym tłumaczom urodził się tam późniejszy znany kompozytor Fryderyk Chopin. Brawo, szacunek. Tak, rodem z, z Woli Żelazowa właśnie. Zmarł niestety na suchoty boleśnie, ale... Ale galopujące co, czy nie? Co, ale co pożył, to jego. Oj, pożył tam we Francji, to można, jakby, można. Jak on grał, jakby palców miał 12. Tak, i nie tylko, jakby mózgów miał 12 i o tym właśnie tak. Utwór Atlantida Project. Wzruszyłem się. To jest, i to jest jeden z, jeden z moich ulubionych utworów Atlantida Project. Razum! Thank you. Razum i Atlantida Project to był taki właśnie zaśpiewy. Tak, jeżeli chodzi o Atlantida Project, to ja też dzielę twórczość tego zespołu na przed Razum i na porazum. Prawda? Tak, że to dużo zmieniło, naprawdę dużo zmieniło. To era poumysłowa, no właśnie, u mnie jest rozum, bolszewiczewo, mam rozum i nic więcej. Ten zespół, i to bynajmniej nie jest pan Witek z Atlantydy, chociaż muzyka trochę z Atlantydy, ale to nie pan Witek. Aktualnie z Sopotu. Tak, przeniósł się jednakowoż. Pan Witek doznał pewnych, pamiętam tutaj, perypetii sercowych na południowym Mazowszu, z czego powstała jedna płyta. Otóż miał na oku pewną kobietę, którą jednak sprzątnął mu sprzed nosa człowiek, który miał sady jabłkowe w Grójcu. O, to ja też tak miałem kiedyś. Tak? Ja, tylko że ja odwrotnie, że sprzątnąłem dziewczynę gościowi, który miał sady jabłkowe w Grójcu. O, widzisz, czyli zamściłeś się za pana Witka. Tak, ja nieświadomie, ale... Na grójeckich sadownikach. A mogę się pożalić na niego trochę? Możesz. Ja mu chciałem, bo on tam kiedyś Tymon go nagrał trochę, ja chciałem wyprodukować, jak miałem w innym radiu, wiesz, który miałem studio produkcyjne dobre do dyspozycji. Umówiłem się z nim i tak mówiłem się na sztywno totalnie. I potem jak już spóźnia 45 minut, zadzwoniłem do niego i powiedział, że już za chwilkę wsiada do pociągu, że jest w Radomiu. No być może właśnie z tych powodów pani upatrzona przez pana Witka wybrała jednak sadownika z Grójca, ale z tego powodu powstała płyta, cała płyta pod tytułem Bajer na Grójec. O. Bajer na Grójec jest takim ładnym związkiem. Jedzcie polskie jabłka. Frazeologicznym, tak, absolutnie polskie. No tak, no przecież chyba no co, polskie jabłka jak ananasy. Tak samo jak masz ziemniaki, najpierw były z Hiszpanii ziemniaki sprowadzane, teraz inny kraj, nie chcę palnąć, ale nie polskie w każdym razie, truskawki nie polskie, prawie nic, prawie żadne owoce, warzywa nie masz polskich owoców, warzyw. Czyli eksportowe są po prostu wszystkie polskie. Importowane wszystko. Globalizacja, globalny handel, wybiada, no bo, eksport, no... import. No i komu to przeszkadzało, że były takie... Że też, żeby oddać trochę sprawiedliwości, Ale trochę sprawiedliwości. No trochę, tylko to też trochę zależy od tego, że mamy takie lata ostatnio, że nam nie za bardzo to wszystko rośnie. Ale bo... teraz obrodzi, bracie. Obrodzi? Obrodzi, tak, nawet rzeką obrodzi. Bo tak jak wiesz, jak jest w Etiopii, że to pisał Kapuściński w Cesarzu, że tam oni się dziwią, że społeczność międzynarodowa się bulwersuje, że gdzieś tam ludzie umarli z głodu, dlatego że w tym rejonie przecież była susza. No i była susza. Jest to normalne, że ludzie... Nie było wody, tam poumierali z głodu, ale to nie jest nasza wina, tylko po prostu takie były warunki atmosferyczne. No. Okropne. To są tak. No, różne punkty widzenia, rzeczywiście. I to są takie, można powiedzieć, rysy na wizerunku trochę. Albo rysowanie wizerunku. Rysowanie wizerunku. I w każdym razie grupa rysy w utworze o braku po prostu czegoś, jednym słowem. O tym, o czego braku, tego nie powiemy, tego państwo dowiedzą się z utworu. A za chwilę, za moment jeszcze posłuchamy muzyki z mojego starego radia samochodowego. O! To będzie sztos w stylu Johnny'ego Cage'a. Mordercze sztosy łamiące nosy. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Złóż ręce i przyjmij brak, tak. jako niecierpliwych, prawda? Oj, to jest coś tak. A na przykład minuta po ukraińsku to chwilina, więc przysłowiowa chwila, to można powiedzieć, że jest to minuta. A na przykład słowo Żyd, które po polsku oznacza po prostu Żyda, po ukraińsku jest bardzo obraźliwe. Naprawdę? Naprawdę. Ale to tak samo ze słowem Polak, które jako Polak jest obraźliwe w Stanach Zjednoczonych. Tak? Tak, że Polak brzmi jak Polaczek po prostu po naszemu. Ale chciałbym odnieść się pierożek? Do... Czy to jest, bo miałem dyskusję z kolegą ostatnio, bo tata koleżanki mówi na ludzi... Mówią na mieście, żeś srogi, wyjadasz matce znowu nie, pierogi. Nie, mówi na ludzi z kośnookich pierożki. Dobrze. No to... I to jest obraźliwe czy nie? Słuchaj, nie chcę się tutaj zagłębiać, bo jest to naprawdę grząski. Jakbym chciał się zagłębiać, to proszę do bieda szybu. Dobra, masz rację. Dobra. Tak, myślę, że tak. Chciałbym nieodmiennie, nadal chciałbym odnieść się do tytułu piosenki. Nieodmiennie, ale używając koniugacji. Odnieść się do utworu, który przed chwilą usłyszeliśmy. Przyjmij brak. Otóż ja przygotowałem coś a propos przyjęcia braku. Ja mam też dla ciebie coś. Ale to po kolei, proszę. Dobrze. Tu mam o... Proszę państwa, tu mam radio samochodowe swoje, co tu masz tej starze, co to jest? To jest legalne? To jest legalne. To jest dziki tytoń. Ale nie powinienem o tym mówić na antenie, bo nie promujemy tytoninizmu. To jest sztuczny tytoń. Bez nikotynowy. Absolutny i naturalny. Tak. Tu mam swoje radio samochodowe i a propos tego utworu Przyjmij brak, chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali muzyki z mojego starego radia samochodowego. Czy możemy? Możemy. Oczywiście. Proszę. Miałem takie same radio, Grounding 3 w Polonezie Karo. Takie miałeś radio, które też taką muzykę nadawało. Tak, bo to z FSO było jeszcze od nas, bo Polonez Karo mój, to twój Lanos to był następca mojego Poloneza Karo, też miał gaz montowany fabrycznie. No to przecież ja znam tę nutę, człowieku. To dziwne, ja nie będę komentował tego, co znalazłem w twojej kieszeni. O, proszę, masz to. Proszę, ale dobrze, ale... dobrze, że skaczesz po markach niebyłych, typu Polonez Karo, Deulanos. No oczywiście, lata nie, praktyki. Nie ma co... 13 lat w show biznesie, człowieku. Że krypciochę uprawiamy. Rzeczywiście to była muzyka w stylu słynnego utworu Johnny'ego Cage'a 4.26. A teraz przejdzie moment, że ja a propos tego dam ci nic właśnie. Dam ci coś. Co mi dasz? Co ty mi dasz? Niczego nie żałuj, kawałek psa. No proszę. Butelkę szału. No już ci dałem. A, bo dałeś mi nic. No. A, znakomity dowcip. Suchar. Jakiś polityk niemiecki tak powiedział, nie pamiętam jak się nazywał, że dowcip powtarzany 1000 razy staje się śmieszny. Ojej, no to bardzo ciężkie życie będzie przed naszymi słuchaczami, zanim osiągniemy pożądany poziom śmieszności. W takim razie, żeby nie zbyt śmiesznie się nie zrobiło. Żeby się nie rozchichać i rozchachać na amen. Jak w Tytusie w Księdze 14 Wyspy Nonsensów, że przejdziecie, jak dostać się do Placu Siedmiu Uciech? No, po prostu przejście aleją śmichichi. VNV Nation, bardzo wesoły zespół w utworze Perpetual teraz. Thank you. Oj, Michale, This Michale. Is all there is. Michale, Michale, te wszystkie angielskie kapele po prostu rżną z Joy Division, wszystkie brzmią tak samo. No ja, ale zobacz, to wiesz, ja mogę, rżnąć z ideału. Ja mogę telefon włączyć, aplikację, nie powiem jakiej firmy. Ostro. Ostro. Jest kółko, no. Ostro. Nie lubię świata i tego, co mnie otacza. Nie lubię tego, co lata i tego, co mnie przytłacza. Także nie lubię bardzo siebie w szczególności. Nie lubię innych gości nie i lasek również nie. Nie lubię schodzić z kości na ości. Dławią mnie duszności w nocy. Nie lubię przemocy. Lubię czytać poezję głęboką, szczególnie taką o śmierci i ptakach, bo ptak lata. Moja egzystencja byle jaka, jak Kanada makaka. Makaka, kaka. Demona, demona. No i to, no tak, i tak, to tak mniej więcej tak to działa. No i to oni na tym jadą tyle lat na takim samym patencie. Jakbyśmy sobie autotune włączyli, to byśmy lepsi byli niż tamte, niż edytorsi, niż tamto, niż wszystko. No, no, no, no, no, no, no, ale byśmy podmontowali utwór i byśmy no, byli no, jak edytorsi. No, no, no, no, no, no taki dowcip językowy anglopolski. Ba! Ba! Brawo, Michale, mi się... Nie każdy zrozumie ten dowcip. A, tak. Ale producent elitaryzm, elitaryzm, elitaryzm. Mili moi, na koniec zaprezentujemy wam niespodziankę, którą prezentowałem już 2 tygodnie temu, czyli jak, to jest trochę taka pół niespodzianka. Na koniec, jak jeszcze będzie, gdzie tak, to będzie, ale ja już tak zanęcam. Ja już tak zanęcam. Teasujesz, teasujesz. Teasuję końcowy utwór, który wybrzmi przed drugą w nocy, ale zanim to się zrobi, to widzę i tutaj w ogóle po radiowym pesymista powie druga w nocy, optymista powie druga rano. Rano, tak, tak. A teraz, kochani, w stylu Radia Kreseczka, Radio Kreska, o, Mikołaj, Mikołaju, widzę, Cześć, że... wspaniale! Widzę, że byłeś u fryzjerka, czyli nie u tak zwanego barbera. Wyrwałem sobie włosy ze szczęścia. Słuchając tego utworu, tak, tego pana, co sobie też wyrwał co innego ze szczęścia. Ale nie, to utwór Floyd the Barber, opowiadający o sadomasochistycznym fryzjerze, który pod pozorem obcinania włosów tak naprawdę znęca się w sposób okrutny nad swoimi klientami. Jest to taka chora wizja Kurta Cobaina na dotycząca postaci z serialu sitcomu popularnego, też takiego mało ambitnego amerykańskiego, który bardzo wkurał Kurta Cobaina. Kurt Cobain tego owego Floyda Barbera, czyli Golibrodę przedstawił jako takiego sadystycznego potwora. Czyli prawie Golasz Filip z Akademii Pana Kleksa. Coś takiego, coś w tym stylu. Floyd the Barber, Nirvana z pierwszej płyty Bleach. Down. są tacy artyści, których nie da się podrobić. W następnym odcinku powiemy, jak trzymał gitarę Kurt Cobain, jak trzymał gitarę nie John Lennon, McCartney, Paul McCartney, jak trzymał Johnny Cash i dlaczego, jak to wpływało na brzmienie, ale to w następnym odcinku. To w następnym odcinku teasujemy, jak to powiedziałeś, już następne anały migały, a tymczasem Borem Lasem bardzo szybko to, na co czekaliście być może już od poprzedniej audycji, jeszcze raz prezentuję absolutnie rewolucyjny utwór z niedoszłym prezydentem Białegostoku i z niedoszłym prezydentem Polski, członkiem Komitetu Podlasie XXI wieku. Jednym słowem, Krzysztof Kononowicz z głębi swoich trzewi tu wydobył wokal. Dziękujemy przede wszystkim, oprócz słuchaczy oczywiście naszych kochanych, słuchaczy Radiowej Trójki, Polskiego Radia Programu Trzeciego, dziękujemy paniom. Naszym paniom realizującym, Oli Budce oczywiście i pani Ewie. Michał Migała przed państwem wystąpił, po mojej prawicy. A po mojej lewicy Mikołaj Janusz, a teraz Knurzum featuring Krzysztof Kononowicz. Pytam was, tych łotrów, i to jest artysty, muzyka, który ukrywa się pod pseudonimem Murowany Księżyc. Posłuchajmy. Dziękujemy. Dziękujemy.